دستت دارم زبونم بند اومد بریده شده افکارم اگه باز تو از من اعتراف میکنی ناچارم حالا با این آهنگ میگم که دستت دارم حالا با این آهنگ میگم که دستت دارم آره دستت دارم قد یک دنیا بیشتر از دیروز کمتر از فردا هرچی ما میریم بیشتر بیشتر من دوست دارم بیشتر بیشتر هرچی ما میریم بیشتر بیشتر من دوست دارم بیشتر بیشتر آخه هر بار خواستم بگم که دوستت دارم زبونم بند اومد برید شده افکارم اگه باز تو از من اعتراف میتوی ناچارم حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم آره دوست دارم قد یک دنیا بیشتر از دیروز کمتر از فردا هرچی ما میریم بیشتر بیشتر من دوست دارم بیشتر بیشتر هرچی ما میریم بیشتر بیشتر من دوست دارم بیشتر بیشتر تو ماه روشنی من مهتابش گلی که کشتی در قلبم به پا نکنه بدی با عشقم آبش تو رو میخوام وگر نه یار بسیار گلی میخوام وگر نه خواب بسیار گلی میخوام که در سایش باشم وگر نه سایه دیوار بسیار آخه هر بار خواستم بگم که دوستت دارم زبونم بند اومد بریده شده افکارم اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم آره دوست دارم قد یک دنیا بیشتر از دیروز کمتر از فردا هرچی ما میریم بیشتر بیشتر من دوست دارم بیشتر بیشتر هرچی ما میریم بیشتر بیشتر من دوست دارم بیشتر بیشتر گلی که کشتی در قلبم به پا نکنه بدی با عشقم آبش تو رو میخوام وگر نه یار بسیار گلی میخوام